नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम बात हुई। देखो संसार में परमात्मा ऐसे जो केवल सहना मात्र मिलते हैं, केवल सहना मात्र, ऐसी कोई चीज नहीं संसार में जो सहना मात्र मिल जाए। कुछ उद्योग होना पड़ता है, कुछ प्रावधान बंद होता है, तब कहीं मिलती है। परमात्मा की ऐसे है एक सहना से उठे, पर सहना वो एक हो, अनन्य हो, एक हो। जैसे परमात्मा एक ही है, दो है नहीं, ऐसे सहना एक ही हो और सहना है नहीं, तो सहना मात्र से मिलते हैं। इतना सस्ता कोई है नहीं, परमात्मा के समान सस्ती कोई चीज नहीं। सब क्या देती है आपने, बात तो सुन लेते हैं, कह देते हैं, पढ़ देते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ा भी दे सुना भी दे, परंतु वो अनुभव नहीं होता है। अनुभव कैसे हो, कोई चाहना नहीं है तब होता है अनुभव, कोई चाहना नहीं है। ऐसा फायदा कुछ नहीं है, सहना रखने से कोई फायदा किसी तरह का नहीं है, फायदा सिवाय नुकसान की कोई फायदा नहीं। अगर इसको समझना चाहो तो बोलो, तर्क करो, सहना में फायदा कोई सा नहीं, और असहा होने से पूर्ण हो जाता है। कोई सहना नहीं, किसी तरह की सहना नहीं, कोई जीने की ना मरने की ना रहने की ना देने की कोई सहना नहीं। स्वतः चाहना हो तो उन्हें ही हो, स्वाभाविक चाहना होती, स्वभाव नहीं, आप साथ में मिलते हैं तब होती, आप नहीं मिलते स्वतः हो जाए तो मिल जाएगी, स्वतः हो मिल जाएगी, आप साथ होते हो तो मिलती नहीं, स्वतः होगी मिल जाएगी, स्वतः स्वतः होने वाली स्वतः मिल जाएगी। खूब विचार करो, आप जब तक चाहना के साथ नहीं मिलते, आप साथ नहीं देते, तब तक वो ठहर नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं है ठहरने की, पैदा हो जाती है, मैं पैदा हो जाए ठहर नहीं, पैदा हो जाती मोदी, आप परवा मत रखो, आप परवा मत करो, आप सब मिट जाएगी। देखो एक सिद्धांत की बात है, सब स्वस्थ ध्यान देख के जो पैदा होती है वो नाश होने वाली होगी, जो पैदा होती है नाश होने वाली ही होती है, और पैदा होते ही नाश होना शुरू हो जाता है। दो बात याद रखो, ये जो पैदा होती है नाश वाली होती है, और पैदा होते ही नाश शुरू हो जाता है उसका, ये बात सची ही नहीं है। जो पैदा होती है नाश होने वाली होती है, और पैदा होते ही नाश शुरू हो जाता है, तो बात सची है। तो फिर इसमें क्यों छिपो, साथ में छिपो क्यों? ये बात अगर याद रहे कि जो कुछ पैदा होता है नाश होने वाला होता है, और पैदा होते ही नाश शुरू हो जाता है उसका, और कोई काम नहीं रहता, पैदा होते ही नाश शुरू हो जाता है। तो नाश होने वाली है, नाश हो रही है, कोई ख्याल ही क्यों करो? आप देखो, करके देखो, अपने अनुभव करके देखो, कहीं जो चीज पैदा होने में नाश होने वाली है, और नाश पैदा होते ही नाश शुरू हो जाता है, और भी तो काम हो ना हो, नाश होना शुरू हो जाता है उसी क्षण ही जब पैदा हुई तब नाश शुरू हो जाएगा। ऐ दो बात सच्ची है नहीं, ये बात वो समझो सच्ची नहीं है तो बोलो, दोनों सच्ची है, दोनों सच्ची है, दोनों सच्ची है, तुम ऐसा क्यों है करो भाई, तो नाश होने वाली नाश हो रहा है, फिर उसी वे में उसे पशु क्यों, उसे साथ क्यों दो, आप साथ नहीं दो तो उसमें ताकत नहीं रहेगी, खुद में ताकत है ही नहीं रहेगी, आप साथ देते हो तभी रहती है वो, नहीं तो उसको खुद में नाश हो रही है, उसे नाश होना शुरू होता है सुनाई, इस वास्ते कोई चाहना नहीं, ये बात ठीक है, कोई चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं, पूर्ण हो जाएगा, एकदम पूर्ण हो जाएगा, कर्मणी अकर्मीय पशी अकर्मणी से कर्मीय सब बुद्धि मानव शेष कर्मगत वो सब कर्म करने वाला है, तो कुछ करना नहीं, करना कुछ नहीं, इसलिए समान कोई उद्योग नहीं है, कुछ नहीं करना है इसके समान कोई उद्योग नहीं है, इस समकक्ष कोई है ही नहीं, सर्वोपरि चीज है ये, साधन में बहुत बढ़िया चीज है, अरे साधन को ठीक जानने वाले कम मिलेंगे, ये साधन है कुछ नहीं करना, परमात्म तत्व जो माना गया है उसे कुछ नहीं करना है, वो परमात्म तत्व है उसे कुछ नहीं करना, उसमें कोई चाहना नहीं, कुछ भी करना नहीं, सार रहित होते ही सब मिल जाता है, अपनी चाहना कोई ना हो पूर्ण हो जाता है, आपको चाहना पैदा होती है, पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो जाती है, उसी क्षण ही नष्ट होना शुरू हो जाती है, अनष्ट होती है, उसे दूसरा कोई काम ही नहीं है, तो अभाव होता है सबका अभाव, ये मनुष्य ध्यान कम देता है, ध्यान दे तो साफ साफ दिखती है, कोई भी चीज पैदा होती है, कोई होना पड़ती है तो नष्ट होने वाली ही होती है, नष्ट होना शुरू हो ही जाता है, नाश होना शुरू हो ही जाता है, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, एकदम सच्ची बात है, और क्या होगा बताओ, उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली होती है, उत्पन्न होता है होते ही नष्ट होना शुरू हो जाती है, केवल तटस्थ होना है, अपने तटस्थ होना है, किसी के साथ अपने नहीं होना है, आप जो परसों बात हुई बोलो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये इतनी सुगम है, इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, उसी बात है, कुछ नहीं करने से प्रेम प्रकट होता है, स्वाभाविक ही भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सब संसार उत्पत्ति नष्ट, उत्पत्ति नष्ट, उत्पत्ति नष्ट, उत्पत्ति नष्ट, उत्पत्ति नष्ट हो रहा, इसे देखे ही नहीं तो है जो कथो परिपूर्ण शाम है शाम सद घन से घन आनंद घन आनंद सत स्वाभाविक है जो कितनी पैदा हो जाओ, कुछ भी पैदा हो जाओ, आप उसे साथ मत दो, उसको खुद में ताकत नहीं है ही नहीं, उसमें मनुष्य ताकत आप देता खुद ही, स्वतः चेज सबको प्राप्त है स्वाभाविक, परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब में है, जो कुछ है उसको कोई बनाते बना नहीं सकता, कोई बनाता नहीं, बनना नहीं है, जो स्वतः प्राप्त है सबको, कोई उससे वंचित नहीं है। वो वंचित जो पूर्णा करता है वो वंचित है, पूर्णा कुछ नहीं करे, कुछ पूर्णा नहीं। सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक है, सम शांत स्वाभाविक, स्वाभाविक शांत है, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक सत्य सत्य शांत आनंद घन सदघन सिद्धघन आनंद घन सदगते पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद समान शांत आनंद घन आनंद आनंदी आनंदी गांधी आनंदी स्वाभाविक स्वतः परिपूर्ण शांत। ये क्रिया है, यही प्रकृति है। परमात्मा और प्रकृति दो है। जो अक्रिय स्वतः सिद्ध है वो परमात्मा है, जो क्रिया होती है वो प्रकृति है। प्रकृति पुरुष समझे विद्यनादिभाव की विकारान से गुणा से विधि प्रतिभान कार्य कारण कर देते हेतु प्रकृति पुरुष सुख दुख आराम भोग हेतु सीधे और सुख दुख आराम भोग है कि पुरुष प्रकृति वही भूते सुख दुख का भोग बना प्रकृति में स्थित होने से और प्रकृति नहीं मानो सम दुख स्वस्थ स्वस्थ सम दुख सुख आनंदी आनंद कोरा केवल आनंदी आनंद केवल आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद अशीब आनंद सम आनंद शांत आनंद आनंद खन से आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद सम हो जाओ शांत हो जाओ एकदम। कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता है जो कचो। बात क्या है कि यह अटकल आई नहीं है। हर एक बात की युक्ति होती है, उसका तरीका होता है जानने का। वो तरीका आया नहीं अभी। तरीका क्या है? कुछ भी तरीका नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं। स्वतः सिद्ध स्वभाव उत्तम सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था मध्यम ध्यान धारणा उत्तम दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़ दौड़ थकिया धोखा बिटा बस तू छोड़ की छोड़। दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़ और थोड़ थोड़ दौड़ थकिया धोखा मिटिया यादव एक बात गई कि जैसे कोई चक्कू से काम करना है, काम कर लिया, काम करके बिना के उसे रख दिया। ऐसे क्रिया कोई करनी है तो शरीर को प्यार कर लिया, शरीर को करके काम कर लिया, काम कर लिया। सुन कैसे सूर्य को चक्कू को है थोर पर रख दिया, ऐसे शरीर है जो है जो दिया। कोई फोड़ा नहीं, काम कुछ भी कर रहा हो, भोजन करना है, बोलना है तो बोलने के लिए काम ले लिया, बोल कर समाप्त हुई। अपने को संबंध ही नहीं है उससे। ये चीज ऐसी बढ़िया है, जैसे आप पैसा काम है लो तो पैसा है, अगर काम है नहीं लो तो उस पैसे में कागजों में क्या फर्क है, सोना चांदी में पत्थर में क्या फर्क है। ऐसे कुछ काम करो तो फर्क है, अगर कुछ भी न करे तो दरिद्री धनी में क्या फर्क है, महात्मा के साफ अंजान में क्या फर्क है, तत्व तो जीवन मुक्त में सभा मूल में क्या फर्क है। एक चीज है जी, कुछ क्रिया की जाए, काम किया जाए, जब भर गए ये बात एक समझो, आप पैसा है अपने पास में पर पैसों को काम में नहीं लिया, ना अपने काम में लिया ना दूसरे काम में, किसी काम में नहीं लिया, तो उसको होना पड़ा निरर्थक हुआ ना, क्या साथ बना, पैसा होना क्या काम गया, निरर्थक हुआ। अब इस बात को अगर ठीक समझ ले तो काम में लेना ही उस काम में, और क्या मतलब होगा, 100, 200, 500, 1000, 10000, 20000, 2000, 10000 क्या काम है। दूसरे को उपकार हो गया, हित हो गया तब ठीक है, तो क्या काम है, सिवाय चिंता के। उधर रुपया है ये भावना है, भावना चिंता होगी, भावना ऐसे तो रुपया नहीं है तो चिंता नहीं होगी, चिंता होना चिंता नहीं होना इनके सिवाय फर्क क्या है, काम में आप नहीं हो तो क्या फर्क हुआ। ऐसे आप बुद्धि से काम लो नहीं तो काम क्या हुआ, जबान से आप काम नहीं लो तो जबान क्या काम आई, हाथ से काम नहीं तो हाथ क्या काम आया, पैर से काम नहीं लो तो पैर क्या, जो कुछ करो तब तो काम आया, करो नहीं तो क्या काम आया, और करो नहीं तो किसे काम बाहर कुछ नहीं आया, पर तो महान आनंद हो गया, परमात्म तत्व में स्थिति होगी स्वतः स्वाभाविक सबकी, और कहाँ स्थिति होगी बताओ, कोई चीज ठहरने वाली है नहीं, कहाँ ठहरेगा, जो ठहरने उसमें स्थिति होगी, संपूर्ण स्थिति परमात्मा में होगी, एक ही ऐसा जो को तरह तरह की नहीं होती, एक ही होती वो तमाशा होता, सहजन कर्म कौन थे सदोष नित कर्म भी सहज है, कर्म भी सहज है, अकर्म भी सहज है, सहज सब स्वभाव गीता में कहा सहजन कर्म कौन थे सदोष नित सदोष भी सहज है स्वाभाविक है, ऐसे ही सब में स्वाभाविक परमात्मा है, सब शांत आनंद घन से घन सद घन आनंद कहीं धन हो न हो सतही हो न हो पढ़ा लिखा हो न हो काम नहीं ले तो पढ़ा लिखा क्या काम है आप बताओ, अगर पढ़ा लिखा पढ़ा 20 वर्ष पढ़ाई पढ़ाई करी काम दे तो काम नहीं ले तो पढ़ाई क्या काम आई, निरर्थक हुई ना सभी। ऐसे कोई वस्तु है अपने पास में उसे काम लो तो है नहीं तो कुछ नहीं, और एक जो वस्तु है वो ऐसी है जो कुछ नहीं करे तो स्वतः सिद्ध है, वह आदि अंत नहीं है, ये जितने करे जा जितने पैदा होते सबका आदि और अंत है, अंत है जिसका वो नष्ट है, वो है सत्य है उसका आदि है ना अंत है सत्य स्वभाव। थोड़ा सा विचार करे दीवा सिद्ध होती है, परमात्मा परिपूर्ण है, कोई पक्षपात नहीं है, किसी के पास ज्यादा कम नहीं है, है जो है पापी के पास पुण्यात्मा के पास महात्मा तत्व के पास सामूल के पास वो तत्व है जो कोई परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है। उत्पन्न और नष्ट वाले के साथ में मिल जाना ही गड़बड़ी है। स्वाभाव शांति, कुछ भी करना नहीं है। आप साफ सत्यदेव अनुभव है, सबके अनुभव, सबका अनुभव है। संसार में तुम करो तो हो जाए, करो करो करो, अरे करो करो इसे है बाधा है, करो कुछ नहीं करे। सब सब में परमात्मा मान ले, मान ले, पहली पहली मान ले, क्रिया है ना, क्रिया है तब तो मान ले, मान कर सब हो जाएगा। परमात्मा का कभी अभाव हो सकता ही नहीं, कभी अभाव नहीं मिलता है। जो का तू परिपूर्ण है, सत्य सत्य नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 2 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।